زان تمین گدے کرشاد تلے بھنیما زان تمین گدے کرشاد تلے بھنیما بل فکر ہموا دکھڑے خاص دخرو سڑائیما زان تمین گدے کرشاد تلے بھنیما زان تمین گدے کرشاد تلے بھنیما بل فکر ہموا دکھڑے خاص دخرو سڑائیما زان تمین گدے کرشاد تلے بھنیما تای زم پیر زم بستا شم مرید ستا شم مرید تای زم پیر زم بستا شم مرید ستا شم مرید زرکڑ غیگارا کڑم ستخو ماریو ظلمی امائے زان تمین گدے کرشاد تلے بھنیما زان تمین گدے کرشاد تلے بھنیما بل فکر ہموا دکھڑے خاص دخرو سڑائیما زان تمین گدے کرشاد تلے بھنیما تا تبا معلوم یم کانا چیز یوسوک یم کانا چیز یوسوک یم تا تبا معلوم یم کانا چیز یوسوک یم کانا چیز یوسوک یم تا تبا صفا و عزت حور خزر گئی زان تمین گدے کرشاد تلے بھنیما زان تمین گدے کرشاد تلے بھنیما بل فکر ہموا دکھڑے خاص دخرو سڑائیما زان تمین گدے کرشاد تلے بھنیما زما زخمی سینا غڑی سلام بدن زما نا سلام بدن زما زما زخمی سینا غڑی سلام بدن زما نا سلام بدن زما لوڑ کے مت می واخلا گورا زے خود خمائی زان تمین گدے کرشاد تلے بھنیما زان تمین گدے کرشاد تلے بھنیما بل فکر ہموا دکھڑے خاص دخرو سڑائیما زان تمین گدے کرشاد تلے بھنیما گور د خیالو دنیا ماں جوڑ کڑی دا ماں جوڑ کڑی دا گور د خیالو دنیا ماں جوڑ کڑی دا ماں جوڑ کڑی دا زان مکڑا جانا مکڑا گور سپیلا نئی مائے زان گدے کرشاد تلے بھنیما زان تمین گدے کرشاد تلے بھنیما بل فکر ہموا دکھڑے خاص دخرو سڑائیما زان تمین گدے کرشاد تلے بھنیما مام خوب لی دلی دا دستا غیخ پلا شم دستا خیخ پلا والی شم ما هم خوب لی دولی دا دستا خیخ پلا والی شم دستا خیخ پلا والی شم رنگ پوی نو دار پشم بیرکول ز جنگی علی زان تمه نگ دیکھڑ شہدات لیو نیم زان تمه نگ دیکھڑ شہدات لیو نیم بل فکر ہم وان کھڑی خاص نغرو سڑیم زان تمه نگ دیکھڑ شہدات لیو نیم دا کفیت اللہ ریحان نور برو ساتی اخلی نور برو ساتی اخلی دا کفیت اللہ ریحان نور برو ساتی اخلی نور برو ساتی اخلی راش زانت میں نگ دیکھڑ شہدات لیو نیم زانت میں نگ دیکھڑ شہدات لیو نیم بل فکر ہم وان اکڑے خاص نخرو سڑیم زانت میں نگ دیکھڑ شہدات لیو نیم زانت میں نگ دیکھڑ شہدات لیو